ہمسائیوں کے حقوق. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل مجھے ہمسائے کے حقوق کے بارے میں برابر وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے خیال ہوا کہ اسے ترکے کا وارث بھی بنا دیں گے. بخاری. اس حدیث پاک میں جو انداز بیان اختیار کیا گیا ہے اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام میں حقوق کے ہمسایہ پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے. بات یہ ہے کہ ہمسایہ چونکہ گھر کے قریب رہتا ہے، اس لیے وہ دوسرے لوگوں کی نسبت بہتر طور پر دکھ سکھ کا ساتھی بن سکتا ہے. ایسے ہی گھر کے قریبی کے باعث اسے دکھ دینے اور ستانے کے مواقع بھی دور رہنے والے لوگوں کی نسبت زیادہ حاصل ہوتے ہیں. اسی طرح لوگ گھروں کے بہت سے اندرونی راز بھی جو لوگ اپنے رشتہ داروں سے بھی چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمسایوں سے چھپانے مشکل ہو جاتے ہیں. ایسی صورت میں اگر ہمسایا بد باطن یا دشمن ہو تو نہایت آسانی سے خاندان کو رسوا اور بدنام کر سکتا ہے. حقوق ہمسایہ پر زور دے کر اس بات کا بندوبست کیا گیا ہے کہ پاس پاس رہنے والے ایک دوسرے کے لیے راحت اور آرام کا باعث بنے اور ایک دوسرے کی ایذا رسانی سے بچ جائیں. اس کے علاوہ جس معاشرے میں ہمسائے کے حقوق ادا کرنے کا احساس ہوگا، وہاں غریب طبقات کی امداد کی صورتیں بھی پیدا ہوتی رہیں گی، اور غریب اور امیر کے درمیان اجنبیت کی خلیج ہے وہ بھی پر ہوتی رہے گی، کیونکہ امیر ہمسایوں کا ہمسائے کے حقوق کی ادائیگی خاطر اپنے غریب ہمسائے سے ملنا جلنا اور معاشرتی تعلقات قائم کرنے پڑیں گے، جس سے آپس کی اجنبیت اور غیریت دور ہوگی. یہ ایسی اور فوائد کے باعث ہمسائے کے حقوق ادا کرنے کی بہت تاکید فرمائی گئی ہے. نمبر ایک، حسن سلوک. حضرت ابو شریح ادوی بیان کرتے ہیں کہ میرے دونوں کانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا، اور جب حضور فرما رہے تھے تو میری دونوں آنکھیں آپ کو دیکھ رہی تھی. آپ نے فرمایا کہ جو شخص خدا اور آخرت کی دین پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کی عزت و تکریم کرے، اور جو کوئی خدا اور آخرت کی دین پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنی مہمان کی عزت و تکریم کرے، اور جو کوئی خدا اور آخرت کی دین پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات بولے یا پھر خاموش رہے. بخاری و مسلم. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، جب تو شوربہ پکائے تو اس میں پانی زیادہ رکھ اور اپنے ہمسایوں کی خبر گیری کر، یعنی انہیں اس سالن میں سے تحفہ بھیج. مسلم. اس سے معلوم ہوا کہ ہمسائے سے حسن سلوک کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اسے تحفہ بھیجا جائے. تحفے کے معاملے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اسے قیمتی تحفہ دینا چاہیے، حالانکہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ تحفہ ضرور بیش قیمت ہی ہو. اپنی استطاعت کے مطابق جیسا تحفہ بھی انسان دے سکے دینا چاہیے، کیونکہ اس کا اصل مقصد دلوں میں باہمی الفت پیدا کرنا ہے، نہ کہ اپنی امارت کا اظہار. اس لیے نہ تحفہ دینے والے کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ کوئی قیمتی شے ہو تو تحفہ دوں، معمولی شے کیا دوں، اور نہ تحفہ لینے والے کے لیے مناسب ہے کہ وہ تحفہ دینے والے کی دل کی بات کی طرف نگاہ کرنے کے بجائے تحفے کی قیمت کا اندازہ لگانا شروع کر دے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے مسلمان عورتوں، کوئی ہمسائی کسی ہمسائی کے لیے تحفے کو حقیر نہ سمجھے، چاہے وہ تحفہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو. بخاری. رشتہ داری کی طرح ہمسائیت میں بھی ترتیب کا دھیان رکھنے کی ہدایت دی ہے. جس ہمسائے کا دروازہ زیادہ قریب ہو وہ حسن سلوک کا زیادہ مستحق ہے. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے دو ہمسائے ہیں تو میں ان میں سے کسے تحفہ بھیجوں؟ حضور نے فرمایا جس کا دروازہ تجھ سے زیادہ قریب ہو. بخاری. حضرت عائشہ کے بیان سے محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت انہوں نے ایک تحفہ بھیجنا تھا، چنانچہ حضور نے دونوں ہمسائیوں میں سے اس ہمسائے کو زیادہ مستحق قرار دیا جس کا دروازہ زیادہ قریب تھا، اگرچہ تحفے کے حقدار دونوں ہی تھے. حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کھاتا ہے اور اس کے پہلو میں اس کا ہمسایہ بھوکا ہوتا ہے. بحقی. معاویہ بن حیدہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمسائے کا حق یہ ہے کہ اگر وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، اگر وہ انتقال کر جائے تو اس کی جنازے کے ساتھ جائے، اور اگر وہ تجھ سے قرض مانگے تو اسے بشرط استطاعت قرض دے، اگر وہ کوئی برا کام کر بیٹھے تو اس کی پردہ پوشی کرے، اور اگر اسے کوئی نعمت ملے تو اسے مبارکباد دے، اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچے تو اسے تسلی دلاسہ دے، اور تو اپنی عمارت اس کی عمارت سے اس طرح بلند نہ کر کہ اس کے گھر کی ہوا بند ہو جائے، اور تو اپنی ہنڈیا کی مہک سے اسے اذیت نہ دے الا کہ اس میں تھوڑا سا کچھ اس کے گھر بھی بھیج دے۔ روایت طبرانی فی الکبیر۔ ہنڈیا کی مہک سے اذیت دینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تیرے گھر میں کوئی اچھا کھانا پک رہا ہو تو کوشش کر کے اس کی مہک ہمسائے کے گھر میں نہ پہنچے، ایسا نہ ہو کہ اسے غم ہو کہ وہ ایسا اچھا کھانا کھانے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ ہاں البتہ اگر تو ایسا کرے کہ جو اچھی شے پکائے اس میں سے ہمسائے کو بھی تحفہ بھیجے تو پھر حرج نہیں۔ اگر اس کی مہک ہمسائے تک پہنچ جائے، اس فرمان سے در حقیقت مراد یہ کہ ہر طرح سے ہمسائے کی خاطرداری کی جائے، اسے آرام پہنچایا جائے، اس کی امداد کی جائے، اس کے دکھ سکھ میں شریک کی جائے، اور دھیان رکھا جائے کہ ہماری کسی حرکت سے اسے اپنی محرومی کا احساس نہ ہو۔ کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں بہترین دوست وہ لوگ ہیں جو اپنے دوستوں کے لیے بہترین ہیں، اور اللہ کے ہاں بہترین ہمسائے وہ ہیں جو اپنے ہمسائیوں کے لیے بہترین ہیں۔ ترمذی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعر آفاق کتاب احیاء العلوم الدین میں ان ہمسایوں کے حقوق کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ ہمسائے کو سلام میں پہل کرنا، اس سے اکتا دینے والی گفتگو لمبی گفتگو نہ کرنا، اس کی بار بار مزاج پرسی کرنا، اگر وہ بیمار تو اس کی تیمارداری کرنا، اگر وہ مصیبت میں مبتلا ہے تو اسے اظہار امدادی کرنا، موت وغیرہ میں اس کا پورا ساتھ دینا، اگر اسے کوئی خوشی حاصل ہو تو اسے مبارکباد دینا اور اس کی خوشی میں شریک ہونا، اس کی لغزشوں کو غلطیوں سے معاف کرنا، اچھی چھت سے اپنی چھت سے اس کے مکان پر نہ جھانکنا، اپنا پرنالا اس کے مکان یا صحن کی طرف رکھنے سے پرہیز کرنا، کوڑا کرکٹ اس کے مکان کے آگے نہ ڈالنا، اس کے مکان کا راستہ تنگ نہ کرنا، وہ جو کچھ اس میں اپنے گھر میں لیے جا رہا ہو اسے غور سے نہ دیکھنا، اس کی کمزوریوں کو چھپانا، اس کی پردہ پوشی کرنا، بوقت ضرورت اس کا پورا ساتھ دینا، اس کی عدم موجودگی میں اس کے گھر کا پورا خیال رکھنا، اس کے خلاف کسی سے غیبت اور چگلی نہ سننا، اس کی عزت و حرمت سے نگاہ جھکا دینا، اس کے ملازموں اور نوکرانیوں کی طرف نگاہ نہ اٹھانا، اس کے بچوں سے لاڑ پیار کرنا۔ جن دینی یا عام باتوں سے وہ بے خبر ہے ان میں سے اس کی رہنمائی کرنا۔ یہ آخری بات بہت غور طلب ہے۔ ہمسائے کی خیر خواہی کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اگر وہ دینی معاملات میں جاہل ہے تو حتف الامکان اسے علم سکھانے اور دین کے احکام سکھانے سے واقف کرانے کی کوشش کی جائے۔ علقمہ اپنے والد عبدالرحمن کے واسطے سے اپنے دادا افزا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین کا علم رکھنے والے لوگوں کو اپنے دین علم سے ناواقف ہمسایوں میں دین کی سمجھ بوجھ پیدا نہیں کرتے، اور انہیں دین کی تعلیم نہیں دیتے، انہیں واعظ و نصیحت نہیں کرتے، اور انہیں نیکی کرنے کا حکم نہیں دیتے، اور انہیں برائی کرنے سے منع نہیں کرتے۔ اور کیا ہو گیا ہے، علم دین سے ناواقف لوگوں کو وہ اپنے ہمسایوں سے علم دین نہیں سیکھتے، اور اپنے میں دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرنے کی فکر نہیں کرتے، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ پھر فرمایا، خدا کی قسم، دین کا علم رکھنے والے لوگوں کا فرض ہے کہ اپنی بے علم ہمسایوں کو دین کی تعلیم دے، اور ان میں دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور انہیں واعظ و نصیحت کریں، اور انہیں نیکی کا حکم دے، اور انہیں برائی سے روکے منع کرے، اور علم دین نہ رکھنے والے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے عالم ہمسایوں سے دین کا علم حاصل کریں، اور اپنے میں دین کی سمجھ بوجھ پیدا کریں، اور نصیحت حاصل کریں۔ اگر ان دونوں گروہوں کے نے ایسا کر لیا تو خیر، ورنہ میں انہیں اس گناہ کی دنیا ہی میں سزا دلوا دوں گا۔ مستدع ہے اسحاق بن راہویہ۔ ہمسایوں کی اقسام۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمسائے تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہمسایہ جسے صرف ایک حق حاصل ہے اور وہ حق کے لحاظ سے سب سے کم درجے کا ہمسایہ ہے، دوسرا وہ ہمسایہ جسے دو حق حاصل ہیں، اور تیسرا وہ ہمسایہ جسے تین حقوق حاصل ہیں۔ جس ہمسائے کو ایک حاصل ہے وہ مشرک ہمسایہ ہے، جس کے ساتھ کوئی رشتہ داری بھی نہ ہو اسے حق کے ہمسائیگت حاصل ہے، اور دو حق والا ہمسایہ وہ ہے جو مسلمان ہمسایہ ہے، اسے یہ حق تو مسلمان ہونے کے باعث حاصل ہے، دوسرا ہمسایہ ہونے کے باعث، اور تین حقوق والا ہمسایہ وہ مسلمان ہمسایہ ہے جو ساتھ ہی رشتہ دار بھی ہو، اسے ایک حق مسلمان ہونے کے باعث حاصل ہے، دوسرا ہمسایہ ہونے کے باعث، اور تیسرا رشتہ دار ہونے کے باعث۔ اس حدیث سے واضح ہو جاتا ہے کہ ہمسائے کے ساتھ جتنا تعلق زیادہ گہرا ہوگا اتنے ہی اس کے حقوق زیادہ ہوں گے۔ جو شخص ہمسایہ ہونے کے علاوہ مسلمان بھی ہے اور رشتہ دار بھی، اس کے حقوق سب سے زیادہ ہیں۔ جو ہمسایہ مسلمان ہو اس کے حقوق اول ذکر سے کم ہوں گے، مگر غیر مسلم ہمسائے سے زیادہ ہوں گے، اور جو ہمسایہ غیر مسلم ہوگا اسے بھی حق ہمسائیت ضرور حاصل ہوگی۔ مجاہد بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرو کے لیے ان کے گھر والوں میں ایک بکری ذبح کی گئی۔ جب وہ تشریف لائے تھے تو فرمایا کہ کیا تم لوگوں نے ہمارے یہودی ہمسائے کو گوشت کا تحفہ بھیجا ہے؟ کیا تم لوگوں نے ہمارے یہودی ہمسائے کو گوشت کا تحفہ بھیجا ہے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جبریل مجھے ہمسائے کے معاملے میں برابر وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ وہ ہمسائے کو وراثت کی وارث بنا دیں گے۔ ترمذی۔ سید سلمان ندوی ہمسائے کی اقسام بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وہی محمدی نے ہمسائے کے پہلو بہ پہلو ایک اور قسم کے ہمسائے کو جگہ دی ہے، جس کو عام طور سے پڑوسی یا ہمسائے نہیں کہتے، مگر وہ ہمسائی کی طرح اکثر ساتھ رہتا ہے۔ جیسے ایک سفر کے دو رفیق، ایک مدرسے کے دو طالب علم، ایک کارخانے کے دو ملازم، ایک استاد کے دو شاگرد، ایک دکان کے دو شریک، کے یہ بھی در حقیقت ایک طرح کی ہمسائیت ہے، اور اس کا دوسرا نام رفاقت و صحبت ہے۔ سیرت النبی جلد 6 صفحہ 279۔ سورۃ النساء آیت 36 میں فرمایا ہے، والجار ذی القربی والجار الجنوبی والصاحب بالجنب، اور خدا نے ہمسایہ قریب اور ہمسایہ بیگانہ اور پہلو کے ساتھی کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا۔ یہاں تین لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، ہمسایہ قریب، ہمسایہ بیگانہ اور پہلو کے ساتھی۔ سید سلمان ندوی فرماتے ہیں، اس قریب اور بیگانہ کے معنوں میں اہل تفسیر نے اختلاف کیا ہے۔ ایک کہتا ہے کہ قریب کے معنی رشتہ دار و عزیز ہوگا، اور بیگانہ کے معنی غیر اور اجنبی کے ہیں۔ دوسری کی رائے ہے کہ نزدیک کے معنی ہم مذہب کے ہیں، اور دور سے مطلب دوسرے مذہب والے ہیں، جیسے یہودی، عیسائی، مشرک وغیرہ، لیکن حقیقت میں اختلاف بے معنی ہے۔ تعلیم محمدی کا منشا یہ ہے کہ پڑوسیوں اور ہمسایوں میں ان کو ترجیح دی جائے گی، جن کے ساتھ اس پڑوس اور ہمسائیگی کے علاوہ محبت اور رابطے کا کوئی دوسرا تعلق بھی موجود ہو، خواہ قرابت اور عزیز داری ہو یا نہ ہو، یا ہم مذہبی ہو یا کسی اور قسم کی رفاقت ہو۔ بہرحال حق کے ساتھ دوہرے تعلقات کو اکہرے تعلق پر ترجیح حاصل ہے۔ سیرت النبی جلد 6 صفحہ 280۔ اور پہلو کے ساتھی کے بارے میں سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، متن میں الصاحب بالجنبی فرمایا گیا ہے، جس سے مراد ہم نشین دوست بھی ہے، اور ایسا شخص بھی جس سے کہیں کسی وقت آدمی کا ساتھ ہو جائے۔ مثلا آپ بازار میں جا رہی ہوں اور کوئی شخص آپ کے ساتھ راستہ چل رہا ہو، یا کسی دکان پر آپ سودا خرید رہی ہوں اور کوئی دوسرا خریدار بھی آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہو، یا سفر کے دوران کوئی شخص آپ کا ہم سفر ہو، یا عارضی ہمسائیگی بھی ہر مہذب اور شریف انسان پر ایک حق عائد کرتی ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ حتی الامکان اس کے ساتھ نیک برتاؤ کرے اور اسے تکلیف دینے سے مجتنب رہے۔ تفہیم القرآن جلد اول صفحہ 352۔ ہمسائے کو ایذا دینے کی مذمت۔ حضرت ابو شریح سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم و مومن نہیں، خدا کی قسم و مومن نہیں، خدا کی قسم و مومن نہیں۔ عرض کیا گیا کہ کون یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا، وہ جس کا ہمسایہ اس کی ضرر رسانیوں سے معمول نہ رہو۔ بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت کی نماز، روزے اور خیرات کی کثرت کا بہت چرچا ہے، مگر وہ اپنی زبان سے اپنے ہمسایوں کو اذیت دیتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ آگ میں جائے گی۔ وہ شخص نے کہا، یا رسول اللہ، فلاں عورت کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ کم روزے رکھتی ہے اور کم خیرات کرتی ہے اور نمازیں کم پڑھتی ہے، وہ بس پنیر کے ٹکڑے خیرات کرتی ہیں، مگر وہ اپنی زبان سے اپنے ہمسایوں کو دکھ نہیں دیتی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گی، بہے گی۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے ہمسائے اس کی شرارتوں اور ایزا رسانیوں سے معمون نہ ہو. مسلم. حضرت ابن مسعود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک روایت بیان کی لیے جس میں حضور نے بیان فرمایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان اخلاق کو بھی اسی طرح تقسیم کیا ہوا ہے جس طرح رزق کو. اس روایت کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں بن سکتا جب تک اس کا دل اور اس کی زبان مسلمان نہ ہو, اور کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا ہمسایہ اس کی شرارتوں اور ایزا رسانیوں سے امن میں نہ ہو. بہکی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ہمسایہ اپنے ہمسائے کو اپنی دیوار سے لکڑی گاڑنے سے نہ روکے. پھر حضرت ابو ہریرہ لوگوں کو مخاطب کر کے فرماتے تھے کہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں اس حدیث سے روگردانی کرنے والا پاتا ہوں, خدا کی قسم میں اس حدیث کو تمہارے دونوں شانوں کے درمیان پھینکوں گا, یعنی میں اسے برابر تمہارے سامنے بیان کرتا رہوں گا. بخاری. حضرت عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے دو شخص آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے, دو ہمسائے ہوں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے ہمسائے کی شکایت کی. حضور نے فرمایا جا اور صبر کر. وہ شخص پھر دو مرتبہ یا تین مرتبہ آیا تو حضور نے فرمایا کہ جا اور اپنا سامان راستے میں ڈال دے. چنانچہ اس نے اپنا سامان راستے میں ڈال دیا, گویا وہ اس گھر کو چھوڑ کر جا رہا. لوگ اس سے اس کا سبب پوچھنے لگے تو وہ انہیں اپنی بات بتانے لگا کہ اس طرح ہمسائے نے تنگ کر رکھا ہے. اس پر لوگ اس کے ہمسائے کو لان تان کرنے لگے اور بد دعا دینے لگے کہ خدا اسے ایسا کرے ایسا کرے. پھر اس کا ہمسایہ اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ چل گھر واپس لوٹ جا, اب تو مجھ سے کوئی بات نہیں دیکھے گا جو تجھے ناپسند ہو. ابو داؤد.